Мы пачынаем слухаць абраныя старонкі твора Таццяны Барысюк «12 подвигаў пацучыхі Дусі». Чытае Ліка Пташук. «12 подвигаў пацучыхі Дусі» прысвячаецца рэальнай пацучысе Дусі Трэцяй. Жыла сабе маладая, прыгожая, шэрая пацучыха Дуся. Яна жыла ў клетцы, дзе знаходзіўся дамок на адпачынак, сходы ў гару і посуд на ежу і пітво. Дуся любіла спаць, і таму гаспадыня часта называла яе сплюшкай. Асноўнымі пацучысінымі заняткамі былі паспаць, паесці і пачысціць сваё футра. Аднойчы звярку падумалася: «А хіба я была народжана толькі на тое, каб есці і спаць? Нешта жыццё маё нейкае нецікавае, сэнсу ім замала, подвигаў не стае». І прыйшла думка: «Ідэі мала, трэба дзейнічаць». І вось што з гэтай задумы атрымалася. Подвиг першы – навукова-фантастычны. Надышоў ранак. Промінь сонца крануўся Дусінага носу, і яе асвяціла думка. Для актыўных дзеянняў, для самасцвярджэння мне, як мінімум, трэба выйсці за межы клеткі. Ай, а хто ж мне гэта дазволіць? Гаспадыня баіцца, што я перагрызу драты яе ўлюбёнага камп'ютара і пажую газеты літаратуры і мастацтва. Таму, каб уцячы, мне трэба стаць нябачнай. Гаспадыня зазірне, а ў клетцы няма нікога. Яна спалохаецца, адчыніць дзверцы клеткі, каб упэўніцца, што я знікла, а я уцяку. Але ж трэба было прыдумаць. Трэба было прыдумаць, што ж такое ўчыніць, каб стаць нябачнай. Я правяду навуковы эксперымент, падумала Дуся. А мне няма чаго губляць, апрача ўласных ланцугоў. І пастанавіла прыгатаваць страву пад рамантычнай назвай «Свабода». Яна змяшала ўсё тое, што ёй паклала пад'есці гаспадыня, розныя гатункі круп, кавалачкі яблыка, морквы, тварог, сушкі, і паліла ўсё гэта вадою. З'ела гэты супчык. Смаката! Счакала 5 хвілін. О, я сябе бачу! Відаць, гэты эксперымент не дапаможа. Я не стану нябачнай, пакуль сама ў гэта не паверу. Падумала Дуся. Так, трэба ўявіць, я нябачная. Людзі глядзяць праз мяне. Яна паўтарыла гэтае сама намаўленне 10 разоў, і от цуд, сталася празрыстай, як паветра. Гаспадыня не дала веры сваім вачам. Колькі хвілін таму бачыла пацучыху на месцы, а тут няма. Яна адчыніла дзверцы, каб упэўніцца, а звярок шусь і ўцёк на волю. Так у Дусі пачалося новае жыццё. Подвиг другі эстэтычны. Фу, фі, не люблю пацукоў. Яны брыдкія, чула Дуся ад розных людзей. Самі вы брыдкія, дурныя, двуногія, абуралася Дуся. Вы што, значыць, стэрэатыпнае мысленне? Нехта неразумны сказаў такое, а яны ўсе ў гэта паверылі. Міфы, на тое і міфы, каб іх разбураць, вырашыла пацучыха і пастанавіла давесці сваю прыгажосць. Яна паглядзела ў люстэрка. Вочы чорныя, вочы жарсныя. А гэта ж усё пра мяне. Шэрая футра і доўгі лысы скураны хвост. Дык гэта ж апошні піск моды. Ды і далёка не ў кожнай кабеты ёсць футра. А вушкі ў мяне маленькія, акуратныя, проста твор мастацтва. Калісьці малы Петрык, узгадалася Дусі, смяяўся з мяне, што я дзяўчынка, а з вусамі, як у ягонага таты Міколы. Але вусы – гэта прыкмета палкасці характару. А яка ў мяне грацыя і гнуткасць, ні паўграма лішняй вагі. Ды многія кабеты проста цьмяныя здані на маім тле. Карацей кажучы, мая дасканаласць проста бязмежная, вырашыла Дуся, усміхнулася свайму адбітку ў люстэрка. Дуся, ты супер, зноў зірнула ў люстэрка. Ну што, што некалі хацела замяніцца хвастамі з вавёркай, а тая адмовілася. Мы ж з ёй рознімся толькі хвастом, вушамі і колерам футра, а ў пярэдніх лапках трымаем ежу аднолькава. Вавёрка думае, што яна прыгажуня, а ці пасаваў бы мне вось такі хвост? Ой, было б смешна, шэрая пацучыха з рудым пухнатым хвастом. Таму добра, што ўсё засталося як ёсць. А мне мой хвост і чысціць не трэба, і блохі ў ім не завядуцца. Прырода ж разумная, калі гэтак размеркавала. Подзвіг трэці медычны. Мне трэба быць жаноцкай, падумала пацучыха. Я яшчэ маладая, прыгожая. Хлопцы і пацукі ад мяне губляюць галаву, калі буду я мілай-мілай, пяшчотнай-пяшчотнай, у міру разумнай і хітрулей, то свайго прынца не прапушчу. Пачытаю лепей, што раюць у жаночым календары. Так, гартаем, гартаем, гартаем. О, што згатаваць мужу пад'есці, як прыгожа падмаляваць вочы. О, здароўе, цікава. А вось яно што, жанчыны маюць шкодную звычку перажываць. Так, перажываць праз цяжкую працу, праз няверных мужчын, праз неідэальны выгляд, ну праз усё. І гэта называецца стрэсам. Выяўляецца, 21-е стагоддзе звышхуткаснае і звышстрэсавае. Ага. І што ж раіць жанчынам календар? Якасна харчавацца, 8 гадзін спаць, займацца аэробікай. Смяяцца, весці дзённік, цалавацца і вязаць пантофлі дзецям і ўнукам. Ой, ну як банальна. Паслухайце мяне, шэрага кардынала. Я Дуся антыстрэс. Калі гаспадыня мяне гладзіць па спінцы, усе яе праблемы як рукой здымае, яна зноў спакойная і вясёлая. Таму карыстайцеся парадай, набывайце сабе пацука, і на адну медычную праблему стане меней. Нагадаю, што мы слухалі твор Таццяны Барысюк «12 подвігаў пацучыхі Дусі» у выкананні Лікі Пташук.